Salise bo ligoto imaba di chéri komone na kateo na jali pe baba de kwa mi baliyo lokola yo na basi kutue o jali pe baba de kwa ya basi mau bango pe balu na kaya bango bato ezali kaka bolingo di chéri komone na kateo Nazali pe na ba le pa mi bali o lokola yo na basi kutue ozali pe na ba le po ya basi mau bango pe balu la kaya bango bato o mano yo ozali ngai mingi yo ishiri kotungisa nga te o erami banga kata makambo na bamikala kolinga yo sheri kokondo O mano yo, o salinga imi, do ishiri, o tungisa nateo, derani, banga kata makabo, kama nikala kolinga yo sheri comprendre. bakaye.